Varför vill du inte ha mig? Du knullar med andra män. Igen. Ilskan är liksom. Ja. Jag ska fan hugga av dig. Lim till lim. Lim för lim kanske. Mm. Beta av dig liksom. Mm. Jag ska beta av dig. Jag är klar någon gång i april. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Hello, hello. Hello. This is number one bullshit podcast. This is Siberian Small Talk. My name is Boris Butpussyov. I am not coward, not pussy, I am brave. But I am also nice, not asshole. I am somewhere in between. Butpussyov. Comrades, welcome, welcome. How is new dog, Vasily? New dog is dead. Leave it outside too long? Yes. Ah. Common mistake. Always prefer yellow snow to red snow. But sometimes no choice. Sometimes must be put down. Shit dogs. Anyway. Back to the show. Hej och välkomna. Hej. Hej, till vadå? Det här är podden ni alla väntar på alla dagar. De tre vännerna och kompisen. Jag heter Bengt Alsterlind. Och med mig har jag Kristoffer Saltberg. Erik Andersson. Och Sebastian Andersson. Blir podden helt skev nu bara för att du inte fick göra intro? Det blir så här autist sniar. Kan få göra intro om du vill. Du gjorde det så bra. Hur är det med er? Det är bra. Jo. Bra. Mm. Själv då? Jo då. Jo då. Jo. Tre och fem. Ja, en stabil trea. Ja. Nu kan vi få upp det till en fyra då? Det är på god väg nu när ni är här. Mm. Vill du ha dagens budskap? Ja. Mm? Ni alla ska få välja en siffra mellan 1 till 15. 3. 8. 9. Det här är från Sandra Edqvists Facebook. Ja. Så hon har lagt ut 15 kort som det står budskap på. Så får alla skriva i kommentarerna vilket man vill ha. Jag tänkte googla henne häromdagen, men jag gjorde inte det. Så här är det med henne förresten. Hon bor på Ibiza. Mm. Och går en holistisk skola där. Oh, pappa okay. Besviken. Pappa punk. Pappa panta Volvon. Trean sa någon. Mm. Sinnesnärvaro. Ja. Gå ut i naturen och njut av dess skönhet. Stanna upp och blunda. Använd alla dina sinnen och känn hur din energidepå fylls med ljus och positiv kraft. Om jag får den med den då, så jag använder inte alla mina sinnen om jag blundar. Nej. Det är ju bokstavligt talat att stänga av ett av sinnena. Ja, precis. Blunda, håll för näsan. Gör det omöjliga. Ja. Mumifiera dig själv och njut. Sen hade vi någon på 8, va? Jo. Då ska vi se. Då får två ett stycke, verkar det så. Två? Mm. Mm. Jag kommer träffa. Givmild. Ljusa glimtar och nya tag. Det är nästan titeln på den här incel-dansbanden vi ska säga. Kontakta en god vän och berätta hur mycket du uppskattar att han finns. Ljusglimtar i livet är värdefulla och ska vårdas ömt och respektfullt. Och så nya tag är, oavsett om det handlar om ett vilande eller nytt projekt, är det dags för att ta nya tag och göra det du länge tänkt och känt inom dig. Tiden är den rätta för lyckosamma satsningar. Mm. Mm. I ansiktet på folk då kan lägga en lyckosam satsning i ansiktet på henne. Ja. Emil, poddhårder, round 2. Ja, nya tag. Nu kör vi. Vad har vi kvar då? Nio. Nio. Också två stycken. lugn och ro och oändlighet. Oj. Motsägelsefullt. nu är det viktigt att finna tid för lugn och ro, helst i ensamhet. Välkomna hit. Låt tankarna flöda, släpp oro och tankar som ej gagnar dig längre. Det känns som att det är till Simon Molo på något sätt. Så nära men ändå så långt borta. Oändliga möjligheter. Det är du som styr skutan och avgör din destination. Det träffade, var väldigt just på dig liksom. Mm. Det kändes som att det var riktigt. Nu, du jävlar. Mm. Nu sker det. Det är nästan så att de här era budskapen kan träffa vem som helst. När som helst. Men hon säger att det är hon som har skrivit det här, eller? Nej, det är så kort. Det är Yu-Gi-Oh-kort typ. Okay. Hon har gått in på editen och ja, gjort det egna. Ja. Glorifierade sådana fortune cookies. Precis. Men okej, okay, vet vi mer om den här holistiska skolan på Ibiza då? Ibiza? Nej, alltså jag har inte hittat så mycket ny info om det riktigt. Alexander Perleros har säkert ett finger med i den pajen också. Mm-hmm. Det är så jävla mycket urspårat på hennes, så många plattityder på hennes sida just nu. Så. Mm. Jag kan tänka att det är bara en massa delningar va? Det är inte någonting hon skriver själv nästan, känns som. Ja, faktiskt ganska mycket själv så också. Mm-hmm. Men det är de som är överlägsen mest platta då. Mm, såklart. Uh-huh. Är det på Instagram hon kör mycket eller? Nej, Facebook. Mm, tacksamt. Så om vi vill sen så kan vi ta ett änglabudskap också. Ja. Änglabudskap! Det skriker vi sen då. Ja, det har jag den uppe här så länge. Nice. Ja. Nice. Saknat Sandra. Mm. Hoppas hunden mår bra. Dog ja. Inte den eller har drömt det? Nej, men nej. Den typ sprang iväg eller något. Uh-huh. Vad fan, nu måste jag hitta. Oändliga möjligheter. Ja, det finns oändligt, oändligt många ställen där kan ha varit på. Den bara stängde ögonen och njöt av tillvaron. Den sprang ut och bara, japp, nya tag. Nu släpper vi det gamla som inte gagnar dig. Det är jag som styr den här skutan. Ja, just det, den här är rätt spårad. I love connecting with kids. Every eye connect is saying the divine in me sees the divine in you. Every eye connect. Ja. Det är så jävla svensk person som inte kan engelska. Ja, precis. Today a 4-year-old kid calmly asked me, who is the man you are talking to? I was surprised because I didn't even realize I was talking to my guide. My closest guide in spirit is a male. Because I've had these inner dialogues since I was a kid and are so used to having these intertwined in my daily life. Angels. Mm. Va, så hon pratade för sig själv med Molgan. Ja, men hon med har Molgan. Men hon har en 4-åring med sig medan hon gör detta som också game recognize game. Liksom. Ja, precis. Ja. Får se det här. Jag ser dig. Sandra, jag vet att det finns oändliga möjligheter, men din kompis är påhittad. Säger 4-åring. Ja. Så hon har hört röster som hon var liten. Ja. Mm. Oh. This dear fluffy love was given to me as a gift on my 26th solar return. Oj. Säg år bara. Oj, pretentiösa jävla hora. From me to me, used by money I received from my past beloved grandpa that chose to leave this relic on Valentine's Day back then. Oh, oj. This fluffy love. Det är dansbandslåten. Denna fluffiga kärling vill inte längre ha mig. Så hon måste dö. Okej, okay, så fluffy love. Mm. Kul att hon spårar. Ja. Att hon har varit spårad sedan hon var liten. Det ger ändå färg på henne för att hon känns ju... De andra är också profillösa. Jag tänker på hennes gäng då, de här Johanna Sandin och Kolun och de liksom. Så kul att hon i alla fall har lite nyanser. Men hon har ju seglat upp till en liksom, intressantast idé. Mm. Mm. Verkligen. Vad står det där i hennes introduktion? I ett hjärta ryms en hel värld, men i en själ ryms hela universum. Mm. Mm-hmm. Ja. Sanning. Absolut 0% platt. Allt du har läst har bara varit blaj från henne. Okej, men det är bra med er annars. Ja. Jo. Gött. Semestern är slut. Vi har alla börjat jobba igen. Så är det. Sen sist. Plikten sen kallar. Sist. Kill me. Let's go. Triple amen. Ja. Vad mer har hänt? Du har varit i Norrland. Ja. Mm, just det. Tog en liten tur till Jokkmokk. Lite efter Jokkmokk. Ja, jag och Malin var ute och åkte, fan heter den? Fjällleden eller något sånt där. Vildmarksleden. Vildmarksleden, precis. Åkte den? Det låter som en vandringsled. Nej, men det är den tar bara slut till slut, eller? Nej, men den slutar i Vilhelmina, tror jag. Där vi, inget ja. Tar slut. Allt är evigt. Allt finns... är oändligt. Ja, okej, förlåt. Men det är någon väg där det tar bara stopp, liksom. Och till slut så är den, det finns ingen väg bara. Liksom. Mm. Vad skulle du säga? Eller? På en väg ryms en hel värld, men på vildmarksleden ryms hela universum. Ja. Inte lika platt. Nej, faktiskt inte. Det roligaste som hände där var ju att vi fick motorproblem eller batteriproblem i bilen. Mm. Så vi fick ta hjälp av ett gäng pakistanier som fick knuffa vår bil. Nice, den vita mannen. Mm. Ja. Den mörka mannen putter bilen. Och sen kom det en stabil tysk som hade the good stuff och kunde starta igång bilen. Nice. Och vad sa han till dig? Ingenting. Nej. Typ. Det är jävla nice. Das kleine Tendhatten, ja. Han sa inte ett ord, bara fixa en bil utan att säga något. Drog fram en röd och en blå kabel och fick han bara. Ich kickstarten das Automobilen. Vi måste ha das Auto gerollt. Men ja, det var väl det roligaste som hände där. Mm. Vi såg ut att ha ett jävligt lätt uppsatt tält med. Alltså fan. Det var väl flicka upp den. Definitionen av pop-up. Mm. We have the technology nu alltså. Mm. Fan vad härligt att veta. Men ja, det var kul. Vad har ni gjort sen sist? Något har hänt idag. Mm, visning på lägenheten. Jag försöker ju kränga min nuvarande då, eftersom jag har sagt i podden att jag ska flytta. Och då måste du fullfölja det. Måste jag fullfölja. Ja, du har ett ansvar där liksom. Mm. Sen har jag ju till Basse, jag har ju dejtat den här läkaren i ett tag nu då. Och har ju grävt vidare i det här med hur det går om man inte bajsar så ofta och så. Såklart. Rimligt. Ja. Nej, men så du var ju med då när vi var på det på andra lång. Ja, just det. Med bögarna, för hon har ju en Hur kommer det här upp i varenda samtal ni har nu för tiden? Det är jävligt lätt att styra ett samtal mot bajs om man vill. Hon utbildar sig till läkare. Ja. Ja. Ska hon skriva någon slags examensarbete om Basse nu då? Medicinska under. Nej, men han har blivit elefantmannen. Nej, men så här. Det jag tog med mig ifrån det här samtalet i alla fall, det var ju hennes kompis Robin då, som har jobbat, han har typ sommarjobbat inom vården, och han berättade, då hade de en gubbe inne som alltså var så, du måste börja bajsa. Han var förstoppad, så förstoppad att han inte hade skitit på länge liksom. Mm. Så det slutade med att han började vomma en halv liter bajs. Mm. Och sen bajade han resten. Mm. När de fick loss resten av litern. Goals. Det kan ske om man inte bajsar. Så goals. När det händer, kom inte och säg att jag inte varnar dig. Du får äta mindre fiber. Det är mitt råd. Mer olivolja, mindre fiber. Ja. Nej, men det är det jag tar med mig. Och bara sen, soppa. Sen ska ni ha lite cred också för att jag vann lite pluspoäng med en dansk. För att vi pratade om dansk musik och så droppade jag Mew. Mm. Och då tyckte han att jag var cool. För att jag visste Mew av alla band. Ja. Så, tack. Jag har fått en bröllopsinbjudan. Mm-hmm. Så jag ska iväg på Patriks bröllop också. Så just nu så sitter jag i processen om jag ska skriva ett tal eller inte. Mm. Så jag tänkte, vill ni hjälpa mig med vad man absolut inte ska säga i ett tal? Deutschland! Stryk det ordet. Ja. Du behöver inte sno något tal från Adolf Hitler då? Nej. Eller? Bara spelar upp det i micken. Mm. Ja. En vis man sa en gång. Ett par, en ras. Oh, jävlar. Ja, men det är bra att undvika kanske så här. Det är väldigt tur att ni båda är vita. Eller att nämna sådana där grejer. Ja, och ingen jävla covid-referens. Nej. Nej. Nej. Det kommer göras också. Så mycket. Ja. Jag tänker inte säga C-ordet. Kont! Nej, och så det här som de sa på, som jag var med i podden tidigare, att när livet är över för Patrik, ja, behöver jag inte säga. Nej, kanske. Precis. Och så avslutar du inte med, ja, så får vi hoppas att det håller. Ja, precis. Statistiskt sett så kommer det antagligen inte gå och liksom pågå så länge det här äktenskapet, men kul att ni försöker. Ja. Eller bara prata om Patrik i talet och sen avsluta med typ så, och Linnea är här. Ja, och Linda är här. Åh, jävlar. Nej. Kan du inte köra en fotbollshejaramsa om deras äktenskap? Jo. Patrik, Linnea, gör barn. Ingen hänger med. Står där helt själv och bara brölar. Säger ingenting. Kommer någon att försöka ta bort det till slut? Domar! Jävla domarfitta! Jag tappar det bara. Ja, men det är jag lite taggad på, att försöka göra ett tal. Mm. Mm. Kul. Det ska bli skoj. Så semestern är inte helt sluten. Det blir en liten Gotlandsresa här. Och du har väl lite uppdelad, har inte du? Jo, jag har haft den här veckan också. Mm. Men det har ju inte varit så himla mycket att rapportera om. Jag är bara, för jag söker ju också lägenhet nu. Mm. Så då har jag fokuserat mest på att hitta tak över huvudet helt enkelt. Mm. Så det är det min vecka har gått ut på. Vi ska väl kanske nämna det. The Old Weather Talk. The Old Weather Talk, yeah. Oscar ute. Ja, det har varit rätt pissigt efter det senaste avsnittet vi spelade in. Mm, när det var så dundervecka när vi var i stugan. Men det var typ den sista veckan som var bra nästan. Ja. Jag får en sax i det realtid. Ja, det är stabilt. Vad har du gjort? Jag vet inte, jag har inte gjort så jävla mycket. Eller det har jag väl, men inget som är värt att säga egentligen. Jag var hälsa på Ville i Halmstad. Kanske är det mest intressanta för podden. Kolla. Inget. Ni börjar. Jättetaggade på. Han trodde inte alls på sina grejer. Vi bara sitter och chomping at the bit. Följdfråga. Ni börjar lira jazz, där var det? Nej, funk. Svensk funk. Börjar vi nosa i. Blött. Och sen så spelar vi in någonting. Du får fråga Ville om du kan få. Ja, men vi ska klippa in svenska funkens urfader. Ja, det ska vi fan göra. Vad Mattias hittar Wiklund. Han nu då? Den här rally. Åh, vad fan hittar han? Ja, det kommer. When I win my prize, I'm a fan, we quickly never run. Don't be fine, it's a trick, and try everything shifter. When no one can turn, I grind, remember free. That the dog is the world for me, like when I'm high and free. I know how things will be, oh, with the mystery. I got my ball of life, 30 years old. I got nothing to give, forgive, this is a life we live. They call us prosper, but class. Rally. Han som uppfann svenska funken. Men funkens någon Peps Persson. Ja, exakt. Han var någon så här super creddy trummis som sen blev rallyförare typ. Eller, han körde så här tidigt Formel 1, vad det nu heter då. Trodde du menar komedigänget Rally? Ja, nej. att han var med där också. En boll. Bom, bom. Inget kontroversiellt som hände med svärfar med stora händer? Nej, vi kommer bra överens. Jag och svärfar. Har ni hört att han har gigantiska händer? Ja, jag har hört det nämnas i förbifarten. De är inte liksom bara breda. Mm. De har växt åt det här hållet. Ja. Inte så långa fingrar, det är bara breda flator. Ja. Liksom. Han håller ett brännbollsträ som ingen annan. Han är ett brännboll. Ja, men det var väl det. Vi lyssnade på karaoke i en park och söp bort en cykelnyckel som vi sen hittade dagen efter. Gick upp en magnet i en park. Tänkte fiskespöt han köpte. Ja, exakt. Var Ville på väg att hänga sig igen? Nej. Men fan! Alla nycklar han tappar. Det är det enda som får honom att vackla liksom. Ja. Fick lite minuppdatering på bröderna Melin också. Yes. Mille har fått en lägenhet. Mm-hmm. Är det säkert nu då? Ja, men det verkar som det är. Tror du skulle säga en boendestödjare? Nej, i Västra Frölunda. Mm. Mm-hmm. Har han fått lägenhet? Mm. Ingenting mer än så. Han har inte flyttat dit än. Jag tror det var alldeles, det var typ så här 14 000 hyra eller någonting. Så jag vet inte hur han ska lösa det. Å andra sidan har han ju bott hemma sen alltid. Så, ja, så jag vet inte. Men just nu så åker han runt på någon moped han har ut på den där jävla Donsö eller vad det heter. Den är liten den mopeden i mitt huvud. Stor mille liten moped. Jag tänker lite som början på macken. Ja. Du vet att det börjar så här lite fint, Donsö, man ser, man hör lite så här fiskmåsar, så är man så kommer han över ett krön. Ja, och så är det så här fin färgsättning. Sol för mörker så blir det bara över hörnet. Ja. Jag tänker att det blir någon slags SVT så här, lite gullig svensk film. Så kommer titeln upp bredvid honom när han kommer och kör så. Ja. Ja. Och Peter har skaffat sig en tjej nere i Estland. Eller vart det nu är han är. Ja. Ja, så som heter Trump i efternamn. Oj, så det finns Melania. Stor potential för Peter Trump i framtiden. Peter med Trumpen. Jävlar, vad kul om det är en arvinge då. Ja. Han bara kliver in i Trump-imperiet. Oj, oj. Trump. Kom igen då, Trumpen, vill du ge arvet till mig? Kommer tillbaka med albumet Make Rap Great Again. Åh, oh, oh, wow. B-sidan är bara på estniska. Bara för att han kan. Ja. Det är det om man spelar den baklänges typ. Mm. Vilket jävla projekt. Framåt är svenska. Ja. Normalt den baklänges. Bra skit. Mm. Knarrbyns bygg, vet du vad det är? Nej. Nej, det är någon jävla entreprenör som har slingrat sig in hos morsan som ska sätta in nya glas på hennes punschveranda. Och jag vill veta vilken jävel det är. Om det är... Någon ska vara bra på sin grej. Ja, jag tänkte precis säga, är det någon som har ett norskt namn? Ingen aning. Så spring därifrån. Ta din mor och dra henne därifrån i så fall. Ja, nej, men hon hade fått det från grannar. De var jättenöjda. Men skitsam, jag trodde du visste att det var liksom Gyrud eller något. Nej, inte kul. Vad jag vet. Kan vara Donalds pappa. Han håller på med sånt där. Och på tal om på familjen tal om Donald. Donald. Är du? Jag vet väl inte, jag är en jävla bög. Fittkuk, hor, fittbög, jävel. Så har, jag vet inte om hur många av er som har träffat Donalds lillebror Oliver. Mm, hört talas. Med ett W i namnet. Oda, jag har träffat honom en del. Han går nu mera under, vad heter han nu då? NMBOW. Det är inte så... NBO. Det var inte lätt. Nej. Det står säkert för någonting jättegod. Vad har hänt då? Han har startat en rap, lite såhär trap-rap karriär. Det är fan i Fängelvårdsskogen när det händer alltså. Mm. Och jag har spelat in en musikvideo som mycket väl kan vara från Fängelvårdsskogar faktiskt. Oj, oj, oj. Med lite coola färgfilter på och sånt. Mm. Nu blir jag pirrig. Ska vi inte lyssna lite så kanske? Så han har lagt ut två låtar på sin YouTube-kanal. Smak. Som vi kanske kan kolla på. Insane och Abyss. Har inte Donald en storebror som är bög också? Jo, Stoffe. Ja, så de är lite komplicerade i den familjen. Ja, verkligen. Knarrbyn. Mm. Wobbling pudding. Har proddat. Vill du höja där istället? Mm. Det är inte vi. Looking back at my problems, see our problems I've changed. Give me pen and paper, I'ma paint. Let me show the bigger picture, let me show you what I'm saying. I know you ain't looking me the same. Because I do what I want, not you, that's okay. I finger for sitter där med sina greenies liksom. Ja, det är i Monica, jag vet inte om det är. Monica Lindström. Ja. Monicas jacuzzi. Ja, det tar ifrån upplevelsen. Man vet att det är... Ja, men det är hos Monica. Monica. Ja. För Oliver. Skola. För skola. Som man brukar säga efter att han satt en backe. För Oliver lånar in bubbelpool. Han ska ju spela in något. Nej, man, jag vet inte. Visst tänkte han vara där. Men snäll. är typ dansband fast det är mer trumbaserat. Har han tatuering i ansiktet? Jag har inte sett honom på 10 år kanske. Så. Ser ju så ut. Mm. Mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara. Hans enda liksom invandrarvinkel är att han har halvfinne typ. Han har haft det tufft. Han, vad jag säger är att han inte bottnar i duragen han har på sig. Det är riktigt. 1999 på magen. Det är så du känner honom. Vadå? Så som det var på den gamla. Ja, exakt. Han kan jobba på uttalet. Annars var det Hofter. Tänkte jag det. Bra. Det är puddingen som kommer in här då. Pudding. Fått som pudding någon aning. Ser lite ut som Jim från min vinkel här. Ja, kanske finns något där. Mm. Lite. Post Malone. Mm. Malone. Funky så. Wobbling pudding. Ja, okej. Okay, något, något att hålla koll på i framtiden ja. Kanske. Ja, kul. Man hade en låt till va? Ja. Det behöver vi inte lyssna på nu då. Men, avslutningslåt inte... i framtiden. In i banken med den bara. Mm. Mm. Men gud vad spännande. Ja, man blir varm inombords. De, där kommer de liksom. Mm. Vi har inte gjort något för att förtjäna så här mycket content. Nej. När vi ändå är där då. Två andra nyheter från Fängefors är att Kai har flyttat 15 meter från stugan på sina föräldrars tomt till pensionärshemmet. Va? Ja, de har lägenheter. Det är ett så här gammalt pensionärshem. Eller det är så här, pensionärer har förtur, men annars så... Okay. Ja, typ. Jag fattar. Det var där han, Linneas pojkvän Putte bodde. Där han som köpte ut alkohol till oss när vi var unga. Ja. Så han har flyttat dit. Jessica har sett honom med någon slags, vad heter det? Sexdoll. Nej. Nej, men med någon handläggare. Handledare. Ja, exakt. Mm. Så att de har varit ute och promenerat. Det kan han behöva. Ja, Linn har sett honom gå från pensionärshemmet till Lena i kalsonger för att äta mat. Jävlar vad Kai. I don't even care about me. I can show you how fun it could be. Ja, och den andra nyheten är att Kenneth Strands hus är till salu. Mm. Så föräldrarna har gått bort. Kenneth har flyttat någon annanstans. Jag kommer inte ihåg. Han och Kai är rumskamraterna. Jag tror. Vill vi lägga vantarna på ett stycke mörk historia? Oh. Så tror jag vi kan buda in oss där. Jävlar, det ska saneras i den källaren. Vi som letar av stuga, vi kan bara lägga det på is och köpa kanestrans istället. Vad är de filmerna heter med Annabelle och de här? Conjuring. Ja, det blir ett Conjuring-fall i det huset ändå. Ja. Man bara hör ett sådär dragspel i liksom vinden. Mm. Svävar runt en skjorta i huset. Räker på väggarna. Leende, blodröda, småbarn. Har jag förälskat? Är man i väggarna bara när det rinner räker ner på tapeten. Det är fan läskigt på riktigt. Ja, men jag tror att han flyttade ut föräldrarna och sen så bara så här. Ni har sett den här Homer-giffen när han går in i häcken så här och gömmer sig bara. Mm. Jag tänker att så blev det med Kenneth Strand. Han bara gick in i en av fondväggarna där så. Och försvann liksom, gick ur världen. Och bara absorberades in i huset. Det är också som Annihilation lite grann. Att han bara så här försvinner i interiören på något sätt. Ja. Och blir en del av det. Och så är det en björn som går och skriker hjälp eller vad det är. Där i huset. Help me. Okej, men tack. Det var allt för Fängefors nytt. Ja. Lokalnyheter. Det har inte hänt så mycket i Åmål det senaste, va? Allt jag hör är om vattenrushkanegate. Men det har ni väl hängt med? Nej, absolut inte. Det har vi inte. Låt mig berätta vad kommunen har gjort nu. Vad har kommunen gjort nu? Mm. Nu har Mikael Karlsson hittat någon så här skattepengar gömma här. Mm. Tvätteri. Så de investerar 11 miljoner i en vattenrushkana på badhuset. 11 miljoner? Ja. Och insändarna håller inte med. De vill att de skimma lite loft topp, va? Här kan vi läsa i insändaren: spola lyxrännan i simhallen. Mm. Då är det Åkab som har fått kontraktet att bygga en rushkana för 11 miljoner. Känner han någon i styrelsen, tro? Och de säger väl med viss rätt, skulle jag tippa på, att det finns annat att lägga 11 miljoner på i kommunen än en vattenrushkana. Mm. Bostäder till exempel. Men det vill inte sossarna. De vill bara ha kul. Mm. De ska ha en jävla så här, för invånarna, en samlingsplats. Ja, precis. Så då verkar det här riva upp lite känslor, men det är mest det som händer just nu i Åmål då. Mm. Det fick mig att tänka på, det fanns någon så här slip and slide tv-serie tydligen, som fick lägga ner nu på grund av att de hade sitt tredje raka diarré-outbreak. Ja. Oj. Så alla som var på den här slip and slide fick bara våldsam diarré. Våldsam diarré. Och det är det som det kommer ske, känner jag, i den där vattenrushkanan i slutändan också då. Mm. Mm. Men så jag fick gå lite längre ifrån nu för att hitta någonting och liksom visa er bara i nyhetsväg. Så vi kan börja med den här. Kajsa, vi ska ta oss tillbaka ungefär 60 år i tiden till Lilla Edet och Fuxarna kyrka. Där hände någonting udda. En kantor slog ihjäl en grävling med en kollekthåv. En grävling som sedan blev uppstoppad och användes som undervisningsmaterial i över 50 år. Kan vi bara stoppa lite här? Så den hittar jag. Är det storyn vi ska diskutera? Ja. Kantorn. Det är väl bara en rolig headline som jag fastnade för. Ja. Var det med kollekten han slog ihjäl? Ja, jävlar. Med hoven. Ja. Jävla holy damage den ska göra. Ja, jävlar. Den vill jag ha på Diablo. Ja. Jag ser jävla sjuk ut också. Det krävligt. Fan vad roligt. Ja, dubbel damage för den där är ju ohelig. Ja, verkligen. Det är ens familjer efteråt. Ja. Den hänger med som ett så här spöke då bara. Ja. Hoppas det var mycket pengar i kollekten. Är det en urban legend att de biter tills det knakar? Ja. Sa man bara det till barn för att man liksom inte skulle gå och sparka på grävlingen typ? Ja. För de kan ju inte ha så starka käkar. Och i samband med att man ska ha knäckebröd i stövlarna när man ut och går så att de tror att något knakar. Liksom. Jag hörde stenar. Obekvämt. Men... Ja. Jag har bara alltid upp en pinne. Mm. En liten liksom. Så du kan... Knäcka, ifall någon alltså det är inte att de känner, det är bara att de hör ljudet. Ja, exakt. Jag bröt alltid mina egna ben innan jag gick ut. Så att jag vann den fighten. Ja. Där fick du en grävling. Inte en grävling, kolla åt ditt håll. Nej. Men det känns som att det potentiellt skulle göra jävligt ont. Alltså bli biten tills det bryter. Men om inte det är sanningen att de gör det, så tycker jag synd om den här grävlingen som blir dödad av en kantor med en kollekthåv. Han vill ju bara leva lite. Han ser så chockad ut. Då vet man vart det var liksom, sprang han in i kyrkan och han måste ju ha kollekthoven i närheten. Han försöker inte bygga gryt under kyrkan. Det vore jävligt Castlevania. Bara drar rutan med hoven och sen bara... Ja. Eller han är i hoven och så bara dunkar han liksom gång på gång. Alla bänkar och orgen. Och... Det står så här. Han hade fått bekymmer med en grävling på kyrkogården. Man hade anlitat en jägare som både vapen och fällor skulle åtgärda problemet. Men han lyckades inte. Så en dag när Carl Hugo Sandberg var på väg hem mötte han grävlingen i Sakristian. Sakristian. Aha. Eller? Ja. Ja. Jävlar, hört det. Länge sedan du var hörde det ordet. Ja, verkligen. Vad betyder det? Det är någon slags rum i kyrkan, ja. Sakristian. Ja. Stabil med en stia. Det fattar jag ändå att djur går dit. Men. Sandberg var utrustad med en tung portfölj med både nothäften och psalmböcker. Dan dängde han i huvudet på grävlingen. Tills det knakar. Sandberg trodde vid första anblick att grävlingen var död. Men ack nej. Nu var goda råd dyra. Sandberg greppade det enda som fanns till hans en kollekthåll. Jävla dramatiskt skrivet. Den tog livet på grävlingen. Mm. Jävla boss battle. Jag tänker mig att det Oscar också. När de battlade. Mm. Efter detta såg skolan till att grävlingen blev uppstoppad. Och den användes i, under många år i undervisningen på Fuxärna skolan i Lilla Edet. Hur uppstoppning inte ska se ut. När du är klar. Tänk att lillen kan ha sett den här grävlingen då. Eller inte? Nej, det är... Ja, just det. Heter nej. Han lill... nej, nej, det är de här andra det. Nej, Skamfackas. Skamfackas. Medlemmarna i Skamfackas kan ha sett den här grävlingen. Vi är softa grabbar, men är du ny här, mannen, så blir du ofta slaktad. Cirkelslut. Ja, mäktigt att tänka det. 87 avsnitt senare. Jag fortsatte läsa. Det var ju någon som tog hem den. Jag trodde det var han som dödade den. Som tog hem den, men det var inte det. Nej, det var en snubbe som gick på skolan då. Så 50 år går. Grävlingen försvinner i glömskan. Tills en dag då Simon Jonsson skulle på 60 års återträff med sina gamla klasskompisar. Då letade han upp den här grävlingen som fanns i ett soprum. Ta med den hem och har den i vardagsrummet nu. Nice. När denna historien återberättas så beskrivs ofta grävlingen som en stor best. Men det är ju verkligen inte. Nu när jag ser på den så är det bara en unge. Nej. Prästen. Nej, jag dödade en ungjävel också. Jag tänker att det knäckte den prästen. Ja. Bara liksom när han fattade att det inte var, var någon vara egentligen. Nej. Men han brinner nog just nu, den prästen. Mm. Ja, i Sakristian. Ja. Det är ju många som... Hästar har varit hypat så länge. Och många som tror att hästar finns. Ja. Så det är bra att det kommer en sida som berättar hur det egentligen är. Mm. Och hur är det egentligen? Ja, men om vi tar ett exempel som drakar. Det är många som vet hur en drake ser ut och tänker att den är en reptil och fjällig hud och sådär. Fast drakar finns ju inte heller. Nej. Eller hur? Nej, det gör de. Precis, det har man bara läst om och sett på bilder och så. Så det är ju samma med hästar. Men ananasar finns. Ananasar här. Vad händer? Statlig radio händer. Ja. Så hoppet till ananas. De vibar. Det? Ja, men det är den gamla... Ja. Hästar är en frukt som inte finns. Mm. Mm-hmm. Det är så jävla bizarrt att höra en intervju med de här människorna bara. Alltså det är ju bara på skämt. Mm. Han säger det senare också. Men det blev en stor grej så att de får liksom vara med på lokal radio och försvara sig mer eller mindre. Men jag kommer ihåg, det var ju en stor grupp på Facebook. Jag vet att Carl Höjdén höll på jättemycket med det där. Precis, det var sådana memesters som hakar på det här. Ja, 180 000 fans. Så drar de massa sådär från hästtjejer också som blir arga. De blir ju arga. Det var ju också grejen då. Mm. Man skulle göra sådana där tjejer arga bara för någon anledning. Hästtjejer känns så jävla lättretliga också. Ja. Ni är fan dumma i huvudet. Jag har ridit i typ hela mitt liv och ni kan inte komma och påstå att jag hoppade omkring på en fruktjävel som inte ens finns. Det funkar ju inte ens, skriver en hästtjej. Så jordbruksministern fick gå och säga att hästar fanns i slutändan på den här historien. Jag vet att det har ju varit nu när det har varit OS och sånt med hästtävlingarna där. Att folk har ju raljerat om så här, ja men det är inte konstigt att hästarna är med i vårt människo-OS. Och att det är människorna som får medaljerna. Och det har ju också förargat de här hästtjejerna. Hästar vill ha någonting att göra. De tycker det är jättekul att lyckas. Och så får de mat. Men fattar du vad lätt liv man har om man sitter och blir arg över hästsport och att hästarna kanske inte vill. Då behöver man ju ändå göra en tur i Afghanistan eller något. Bara för att få lite perspektiv, känner jag. Skit i hästjävlarna, eller? Det gjorde ju OS mest dramatiska händelse i alla fall. När den säger stod bara fullständigt misshandla sin häst i den moderna femkampen. Avlivade de inte hon... en också? Ja, men det var hon som... Det var så jävla sjukt att de får inte välja häst. Nej, de blir bara tilldelade en häst. Mm. Och den vill ju absolut inte hoppa då. Vilket är ett problem under hopptävlingen. Mm. Det får man ändå säga. Men om det ger henne rätten och typ slår den vet man ju inte. Men... Det har Henke Larssons dotter också gjort. Ja, det har alla gjort, tror jag. Nej, det tror inte jag. Alla i trav har i alla fall elchockat varenda jävla häst de äger. Mm. Det finns ju sådana Caesar Milan-typer som använder liksom piskor med nålar på och sånt där för att det ska ha mer effekt. Men det var, jag tror det var en häst som på hoppningen som bröt benet. Mm. Och då är det ju bara offa den jävla. Ja, då kommer de in med det här tältet och så bara... Exakt. Jävla vad brutalt. Ett sånt tält som ni hade. Ja. Ett trångt tält. Så att den, det är trångt det sista den vet. Jag får inte ens sträcka ut mina ben när jag ska dö. Först kommer det ut fem pakistanier och puttar han in i ett hörn. In i det här tältet. Sen kommer det ut en tysk med bultpistol och försöker starta den. Kommer det ut en präst med kollekthåg. Dark Souls bossmusiken som spelas va? Och så där kommer det på alla storbilder så här, you died. Och sen serveras fruktsallad till publiken. Vilken fars. Vad var det här jobbiga du hade då? Nej, alltså. Det går inte att kolla på ens. Det är ett 12 minuters klipp som ska vara Billingsfors Project X. Men det är bara 5 personer som sitter i lägenhet och lyssnar på Eddie Medusa en hel kväll. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, det är jättekul, men det gör sig inte så bra i podd. Är det nytt liksom, eller? Nej, från 2008. Kan vi bara få höra en kort snippet av det? Vi bara har det här inne så att vi vet att det existerar i alla fall. Jag tycker det bästa är hur den börjar. Bara känna på stämningen. Rådjur alltså. Röven också. Dreten. Älskar varför har du med det? Sen börjar Project X bästa då. Det här trodde jag var Toto ett tag. Han som sitter där. Och sen den diskokyran också. Han ser verkligen ut som Toto också. Den jävla Dragon Ball frisyren han hade. Men man vet inte vilka du känt igen någon, eller? Nej. Det är ju perfekt ju. Jävla högt ljud är det. Är det... Han har så tråkigt. Det här är inte som filmen. Tänker han. Ja, det här är ett Project X alls. Men han sitter och gamer eller? Fan vad gött. Det blir tråk. Blir Eddie nu? Åh, oh, nej. Du får inte filma mig. Det är ändå bra könsratio dock. Det ska ja, de ha. Det ska de ha. Någon där har game. Förlåt, jävla så. Det behövs väl inte mer än så. Då vet vi att den finns i alla fall. Ja. Den där versionen ingen bad om. Exakt. Nu kommer alla andra fester se bra ut i jämförelse. Det skulle kunna vara Amanda Andersson. Fast för smal. Oj. Alltid hackar på hennes vikt. Svårt att inte göra. Ja, hon hade ju kunnat tappa ett par. Men 2008 och den, de såg ungefär ut som de gick på gymnasiet, eller? Mycket barn och fritid i det rummet, tror jag. Ja, fy fan vad rötet. Night vision också. Åh, nej. Du ser toalettpartiet. Nej, tryck aldrig illa. Play. Ska vi filma inne? Nej. Det var tomt. Hur är det? Filma toan. Filmartoan. Filmartoan. Blir förvånad över att det var tomt i toan. För det är inte normalt i fallet liksom. Vill bara ha en kollekthov och vara på den festen. Bara offa massa barn. Ingen vill se toan, fattar du väl? Okej, okay, en incel-låt. Ja, vi pratade lite dansbands-incel igår. Mm. Har du låten och vad ska man säga, melodin klar redan? Nej, den som jag använt nu, den som jag använt nu är ju den där Lars Kristers låten som spånade allting. Varför vill du inte ha mig? Jag har väntat sedan april. Jag är här och jag vill ha dig. Kosta vad det kosta vill. Ja, och det är ju att han har gjort sig fin och han har köpt en ny kavaj, 2 biljetter till Hawaii. Mm. Men ändå så vill hon inte ha honom. Just det. Den dumma jävla horan. Ja, det är hon som är dum. Mm. Gör det, Erik. Jag kollar upp instrumentella dansbandslåtar. Ja, det vore perfekt att bara ha något. Vill du ha en? Ja, bara låt det ligga och puttra i bakgrunden. Mm. Ja, så jag... jag fick en så jävla mörk mening. Mm. Eller så här, del för... Ni får hjälpa mig att se ihop det till en tajt... text. Men så tänkte jag så här. Alltså det är så jävla konstigt. Jag vill inte stå till svars för varför jag kom på det här. Kan ni bara inte ifrågasätta det här? Det var inte du som kom på det. Nej, precis. Men så är det så här att hon sa att storlek inte hade någon betydelse. Men så har han ändå det största hjärtat. Fattar ni? Gud. Kan vi göra något med det? Det är så mörkt bara. Så vill hon inte ha honom. Ja, du får jobba med det här konceptet. Mm. Då tänker jag att det går att rimma med att hon typ borde stå i köket hela tiden. Om det ska vara en incel och ha den största stjärtat. Nej men alltså hon... Nej. Ja, men vi måste ju rimma också. Ja. Men så hon har ju sagt till honom att storlek inte har någon betydelse. Mm. Men så har hon också sagt att han har ett stort hjärta. Varför vill hon inte ha honom? Mm. Ja. Just, han fattar liksom inte. Nej, och så är han osäker för att han har en liten kuk då, antar jag. Mm. På något sätt. Jag vet inte. Det är bara en sorglig... Ja, då ska du få in det här. Mm. Oh, under solet kan vi inte göra det. Solot. Janne på flöjt. Hur gör man när man skriver låtar och ska få in det i melodin liksom? Det är lugnt, jag kan ta den här. Jag skojar. Ja men vi har, det är väl väldigt vi har ju ett övergripande tema. Nu behöver vi bara liksom... Vi behöver bara massa strofer så kan vi försöka anpassa dem till varandra. Mm. Mm. Du sa att storleken har ingen betydelse. Men hjärtat mitt är det största du har sett. Det är jävla hora. Bara såhär hans djävulen på axeln som är hype man typ i låten rätt igenom också. Men ska det liksom skifta från att han står utanför hennes dörr med choklad och rosor till att han ska mörda henne liksom, eller? Ja, det känner jag. Det är en naturlig kurva tycker jag. Ja. Men jag gillar inte riktigt den typen av dansband. Jag vill ha mer buggdansband. Storleken har hjärtat mitt var det största som du ser. Nu snackar vi. Varför vill du inte ha mig? Det här blir som det avsnittet när vi ska freestyla. Ja, exakt. Jag tänker att vi kanske pausar, fast vi kan ju komma på lite strofer om ni har något sånt. Annars kanske vi kan försöka lösa det. Jag kom ju aldrig på dig. Det är liksom, det är hans USP. Ja. Han är ändå så här en gentleman. Han kom alltid bredvid liksom, eller han kom i näven. Han tror han är liksom smidig att göra med. Eller så är det, varför vill du inte ha mig? Jag vill bara klä av dig. Och så är det riktigt grisig att han bara ska klä av en annan människa. Ja. När du kom på mig så kom jag aldrig på dig. A lot to unpack there. Man ska väl aldrig ha pratat med den här tjejen heller. Alltså han har ju byggt upp ett jävla scenario i sitt huvud bara. Det är kanske är vers 3 där jag kommer fram. Men ska det inte vara typ så här Coop-kassörskan då eller något? Så han liksom, han har ändå så här, han har försökt prata några gånger. Men han har bara sagt, hej. Liksom, men han har en hel dialog om hur det skulle ske i hans eget huvud. Så det kan börja lite oskyldigt, hans fantasi liksom. Jag har försökt prata med dig i flera månader. Men du svarar bara i siffror om man är kassörska. Jag köpte 2 bananer och spenat för att få till lite småprat. Du frågar, vill du ha kvitto? Men jag vill bara se dig gå ner i spagat. Jag vill bara se din fitto. Nu blir det snitto. Ja, men att han anser att han... Han har ju gett henne så mycket pengar så att hon borde ju borde ju uppmärksamma honom. Ja. Kvinnor vill ju ha mycket pengar och han är ju mellanchef och så. Ja. Jag har ju massa personalansvar. Sug min kuk, din jävla barbar. Ja, men om man kan få in någon slags ratsit-kontroll han har gjort på henne och sen så hittat mycket om henne. Liksom. Ja, han ska säga något om hennes 4 sista. Att det inte är en bra nummerföljd. Ja, eller att vi har samma. Ja, han har bytt sin pin-kod på kortet. Till hennes 4 sista. Oh. Sinnsjuk beteende. Den här kvällen blir din sista. Ödmansgatan 38 medelinkomst. Ja, men jag tänker första versen är så lite oskyldigt. Han sjunger om liksom att han är lite förälskad i henne. Men sen spårar det ju, jag vet inte om det ska vara typ 4 verser, för den sista versen får ju vara när han står där och liksom är redo att utföra dådet. Men att en vers är bara ratsit-versen. Ska det vara lite Steven Lynchigt då, så att man kör första versen som är fin och sen refrängen är liksom det som outar låtens idé och sen så kör man några verser med bara psycho. Och refrängen som först känns lite oskyldig ska bara låta värre och värre. Ja, just det, med varje kontext vers. I varje vers liksom. Okej, har vi någon bra hook då? Som vi kan, alltså, för vi måste ju ha en bra refräng liksom. Leende guldbruna ögon. Något stabilt som man kan lyssna på flera gånger. Men det kan inte vara så att om det ska vara lite oskyldigt att refrängen är typ så här, men du sa ha en trevlig dag, typ att det börjar så att man först tror man att det är så, men du sa ha en trevlig dag. Jag sa skrik inte. Dåligt game. Fy fan. Jävla nägg. Men hur kan jag ha det när det bara är jag? Snyggt. Bra. Riktigt bra. Det är så mörkt alltså. Det är verkligen så. Jag får typ så här kalla kårar för jag tänker att det är så här vad heter den där mördarserien med CIA och det på typ Mindhunter. Ja, ett sånt liksom, en sån intervju. Men okej, vad sa du? Du sa ha en bra dag. Hur kan jag ha den när bara jag? Ska vi vara hos mig eller vill du att jag kommer till dig på Ödmansgatan? Ja. Ja, och så rimmar vi med något nummer där också. Ja, det är ju hur bra som helst. Ska vi vara hos mig. Vill du komma hit eller ska vi ses på Ödmansgatan 7? Nej, men så här, hit, någonting med hit, alltså någonting med att hon ska komma hem till honom, mm, så rimmar på en siffra. Mm. 3. Men vad sa du att det ska börja med? Så vi behöver, det ska vara någonting med att hon ska så här, komma hit, alltså hit eller hos mig eller något sånt, mm, som ska rimma med en siffra som vi kan ta i nästa grej sen. Mm. Det var därför jag sa 3, för den känns, gå upp för min allé. Mm. Ja, eller så är man då bara jävligt lätt för sig och säger, vill du komma hem till min 3 typ, eller min 4, eller ska jag komma till Ödmansgatan 4? Ja, nej, men så är det nöd. Men man kan ju också ha, så ska vi hem till mig och 4, eller ska vi till Ödmansgatan 4? Ska jag komma till Ödmansgatan 4? Ja. Eller måste jag komma? Ja, exakt. Det finns liksom ingen val. Nej. Antingen ses vi på Ödmansgatan 6, eller så har vi bara 6. Vill du kanske se mitt hem, eller ska jag dyka upp på Ödmansgatan 5? 5. 5. Ja, det är bra. Hem och 5 tycker jag går. Ja. Kandidat. Ja, så typ, ja, men vad sa du? Vill du se mitt hem, eller ska jag dyka upp på Ödmansgatan 25? Eller måste jag dra? Ja, eller måste jag? Ska jag behöva? Måste jag till Ödmansgatan 5? Ja. Just Ödmansgatan också. Ja, du sa ha en bra dag. Hur kan jag ha det när det bara är jag? Ska du med? Följ ska med. Ska du inte med? Ja, det är lite så här. Ska du inte med hem? Eller måste jag till Ödmansgatan 5? Ja. Mm. Typ. Eller vill du att jag dyker upp på Ödmansgatan 5? Eller vill du ha andningsfläckar på ditt fönster vid Ödmansgatan 5? Vill du att jag oannonserat dyker upp på Ödmansgatan 5? Ja. Du sitter ju bara där i kassan, men jag vill ju bara klättra på dig som jag vore Tassan. Tassan. Ja, jag har också en. Nu går det inte att skämmas nu när jag har nej, sagt den. Nej, men exakt. Nej, men så här, du är så vacker, blåa ögon, klänning och lugg. Nu har jag kissollat din kaffemugg. Ja, nu har jag gjort det. Eller din favoritmugg eller något. För han är ju så här, Per Schillander-style, så är han hemma och sen när hon jobbar. Jag tror vi har något här. Mm. Något bra på gång. Din favoritfärg. Din favoritfärg är blå eller röd. Min favoritlukt är död. Jag vet ju vilken, han ska inte säga blå eller röd. Han vet ju exakt. Ja, jag är färg är röd. Jag har det också. Den här låten är slut, är du död. Jag skickade ett blombud till dig med röda rosor på grund av alla dina röda trosor. Åh. Oh, nej. Oh, jag måste se ihop det. Du måste sluta träffa den där Stefan. Han ser ju som, ja, fy fan. Blir tvärsur i sin låt liksom. Kan inte hålla sig ens då. Okej, ja. Jag kör också nu, så kan du köra efteråt. Så nu finns det ingen, det finns det ingen gräns. It puts the lotion in the basket. Får jag stoppa den i röven? I'm not even gonna ask it. Så gjorde han det. Ja, men det. Ska jag stoppa den i röven? Det talar för alltså osäkerhet, men ändå så här att han är en spelad självförtroende. Ja. It puts the lotion in the basket är en bra referens att ha i sin kärlekslåt. Ja. Jag såg att du har rakat landningsbana. Jag vill bara ta med dig till Bahama. En singular. Det är liksom inte ens nödrym. Det är något helt annat. Det var fel. Bana och Bahama. Jag såg att du har rakat landningsbana. Bahama. En enkel tack till Bahama. Två. Men jag tänker vi kan fortsätta spåna off podd. Så kan det känns som det blir så helt stopp i flowet. Ja. Men vågar man lova för sig själv att den ska bli som avslutningslåt här då? Ja, det, vi får sätta oss med Google Doc kanske. Ja, skriva tillsammans. Ja, ja det är kul. Det var inte så dansbandigt just det. Sommar och sol. Din korta kjol. Ja. Stäng av då. Hade du en fan en topic till mig? Nej, det, om vi, inte om vi ska stänga av mörkret. Men, nej, men är det någon som har något? Vi kan väl svimma i mörkret. Ja, låt oss svimma i. Ja, det är bara lite öppna dörrar. Men Premier League har ju börjat igen. Och därmed också Fantasy Premier League. Så när jag satt och scoutade till mitt fantasy-lag så gick jag igenom olika så här lagguider och halkade in på Evertons lagguide. Och där listade de så här, vilka spelare man skulle hålla lite koll på, vilka man kunde lägga in i sitt lag. Och en spelare som var ganska bra förra säsongen så var Gylfi Sigurdsson som tog frisparkar och sånt där. Så jag tänkte, ja, men han kanske man kan ändå kolla in liksom, hur mycket han är värd och så. Det ena som stod i den här guiden var att undvik Gylfi, för han spelar numera för The Prison Team. Och då förstod inte jag riktigt vad The Prison Team betydde. Är det B-laget? Det menas väl? Nej. Som i Escape Plan. Ja, precis. Så det som uppdagades då var ju att Gylfi Sigurdsson har gripits för sexualbrott mot barn. Så han var inte så aktuell i mitt fantasy-lag efter det. Det kan man köpa. Du vet hur jag kände när det kom ut om han i Manowar. Inte han i mitt fantasy-metal-band längre. Nej. Oj vad han kunde täpa. Synd bara att han använde de kunskaperna någon annanstans också. Ja. Men jag kom in på... Fupp eller? Nej, det är svårt att hitta brittiska fuppar. Ja. Han är väl islänning? Fuppi. Fupping. Ja, men som David sa igår att det var ju mycket pans om så här. Men, Gylfi. Ja, man liksom, behöver inte hård anklaga honom nu. Innocent until proven Gylfi. Nice. Ja, men jag ville veta lite mer om det här för att just då, jag hade missat liksom när det hände, det var några dagar sedan. Men så gick jag in på Flashback och det var här som var den här slå in öppna dörren att Flashback är liksom, de är sjuka i huvudet på Flashback. Liksom, det har sagts förr och det kommer sägas igen. Det finns ju fan, typ den populäraste podden just nu handlar ju om att bara läsa från Flashback. Men jag tänkte bara lite ett axplock här och så det spårar i den här tråden. För då börjar det så, ja men en Premier League-spelare anklagas för sexualbrott mot barn. Vem är det? Det skriver användaren AEG som sen avslutar sin post med hjärtliga hälsningar AEG med personal. Som inte hon är någon jävla familjekonto där. Det låter som en bank typ. Som verkligen vill veta om ja, det är sexualbrott. Vi har en kund. Men då säger någon att ryktena har sagt att det är Gylfi för några dagar sedan och allt verkar stämma. Vete fan, säger Seifu. När uppdagades det här då? 20 juli. Hans fru dementerar att det är han det gäller, men vem vet? Frun tog senare bort alla sina sociala medier. Så det var också en liten hint. Bouncing with that 44 skriver, inte för att man har någon sympati för personen i fråga om anklagelserna stämmer, men fy fan för att vara en offentlig person på global skala och bli uthängd för ett brott av denna karaktär. Så det är bra att snacka lite om så här uthängdheten. Att nu börjar sympatierna komma in här. Cancel culture och så vidare. Kan man inte få ta på en enda unga även om man gjorde det för 15 år sedan? Precis. Då kommer Seydrews in och säger, finns det något mer i vad han ska ha misstänkts gjort? Sexualbrott mot barn. I England är myndighetsåldern 16 år. Så, varför vet du det? Så om man varit tillsammans med någon under 16 är det klassat som sexualbrott mot barn. Det är ju ganska stor skillnad än om det handlar om något om yngre barn. Säger han då. Det, jag märker liksom hur gränsen flyttas fram hela tiden. Han är den killen som bråkar semantik och liksom Ja, precis. Det är inte pedofili, det är hebbofili. Oh, exakt. Det. Eller är det när man knullar träd? Nej, det är dendrofili. Då kommer out diske out disede in. Ja. Som även är avstängt, står det här. Jag vet inte om det är något som har skrivit här. Han skriver så här. Som vanligt, inom parentes, når jag. Så har han legat med någon riktigt kåt 14-15-åring som velat ha den i alla hål. Även tvåan såklart. Och så får han livet förstört trots att något brott egentligen inte har begåtts. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Hur kan det vara olagligt att spänna på en villig tjej även om hon är ung? Varför har unga tjejer sexualdrömmar och önskningar, blir våta / kåta och har inga problem att ta emot en fullvuxen penis, och detta är av naturen givet om det inte skulle kunna knulla? Frågetecken. Det handlar såklart om moralpanik. En ung tonårstjej är inte som en 40s var på 60-70-talen. Mycket mer utstuderat och sexuellt mogna i dagens värld. Konstigt vore det annars. Men, lagar ska efterlevas, så han är körd. Jävlar vilken watchlist han ska hamna på, den här killen. Ja, fy fan. Det där gjorde mig mycket mer obekväm än alla våra meningar sammanlagt förut. Man kan nog hämta lite saker till dansbandslåten där. Men han är som sagt avstängd. Man återkommer senare också, för han hamnar i en het diskussion här. Ja, man vet ju att han har suttit och läser universitetsstudier, så medicinska studier om vagina bredder och sånt i åldrar. Och liksom, nej men de är gjorda för att ta emot, så att det borde vara liksom, borde sänka. Ja, det har gått igenom 40s-registret på 60- och 70-talet också. Mm. Stabilt. Ja, precis. Spritson kommer in och tillägger: i dessa tider bör alla män dubbel- eller trippelkolla åldern på sina sexobjekt. Nej, nej, nej. Den blicken du gav mig där också. Dessutom bör avtal och godkännande om sexuella aktiviteter skrivas under och dokumentera innan handlingen genomförs om minsta tveksamhet finns. Är man kändis eller liknande, då bör man vara ännu mer noggrann. Vi andra kan trösta oss med att frossa i en krossad karriär för kändisen och kåtbocken. Där fick du den rika dumma jävel. Okej, så han är ändå på våran sida på något sätt. Ja. Men det var lite problematiskt att hur han formulerade sig där i början. Mm. Det påminner lite om, jag hade en, inte alls med den sexuella kopplingen, men när man har en helt skev bild av vad alla andra har. När jag pluggade till lärare så var det en kille som var i min klass som ändå försökte förmedla det positiva med aga. Han hade det tufft den dagen, kan man säga. Grävde mycket. Han grävde väldigt mycket. Han bodde också på en båt året runt. Såklart. Han var inte så långvarig på utbildningen då. Skönt. Bajslukt kommer in och skriver: i engelska medier skriver man underage girl. På Flashback säger man pedofili. Det ena innebär inte per automatik det andra. Så är offret en tonårstjej eller ett barn som inte har kommit in i puberteten. I övrigt ska folk inte vara så jävla snabbt att döma. Jag kommer ihåg när jag var ung och det var en 14-årig tjej som påstod att hon hade sex med en 60-årig lärare. Han hade varit lärare i 30 år. Hela kommunen älskade honom och det hade aldrig varit några problem. Det kom sedan fram att hon ljög, men han var ändå tvungen att sluta jobba efter det. Då folk inte tycks bry sig om vad som är sant eller falskt. Har man en gång blivit anklagad för något dylikt så är det kört. En annan gång var det den lokala pizzabagaren som blev anklagad av en 15-årig tjej som påstod att de hade haft sex på köksbänken i pizzerian. Han satt häktad, pizzerian blev vandaliserad och hans son fick sedan sälja stället. Sen kom det fram att hon hade hittat på allt och att det inte var första gången hon hade gjort mot någon. Båda spinner sitt eget narrativ alltså. Verkligen. Han adderade noll till diskussionen. Han ville bara ventilera att... Jag har två exempel här som vi absolut inte kan bekräfta på något sätt. Exakt. Varsågoda, världens mest högerriktade forum. Sen kommer Gavins friend in här. Är det en Red Dead Redemption? Det är det. Referens. Med ändå lite, lite sundhet här. Till svar på den här, han som är avstängd av Outdisede. Han svarar: det var det dummaste jag har läst på länge. En 14-åring exempelvis är inte utvecklad nog. Kanske tycker de att det är jättehäftigt då med en som är mer än dubbelt så gammal, men mår dåligt av det senare. Du skriver trots att något brott inte begåtts och senare lagar ska efterlevas. Hur hänger det ihop? Lagarna finns där av en anledning och bryter man den har man gjort sig skyldig till ett brott. Får dock avvakta tills man vet exakt vad som har hänt. Skillnaden på om man har skickat ett meddelande, särskilt om man trodde att tjejen var äldre jämfört med våldtäkt, men i alla fall är karriären över. Någonstans måste lagen dras och olika i alla länder. Men är man ett känt fotbollsproffs och dessutom är gift och ens tittar åt en minderårig så gör man fel. Ja, det, men om man inte är gift. Precis, då kan man ändå titta på det. Ja. Ja, så det var så här. Han kom in med lite rim och reson, men det luktade ändå insel hela lång väg. Liksom. White Knight. Ja, verkligen. Ja. Men Autisede kommer till... Han har ändå svar på tal här. Mm. Kanske inlägget han dog för. Ja. Som sagt, moralpanik. Jag lovar och svär på att 99,95% av alla här inne, ja, också kvinnor, med normal sexdrift och läggning skulle knulla med en 14- och 15-åring under rätt förutsättningar. Om ni till 100% visste att ingen fick reda på det, tjejen var villig och ser inte ut som ett riktigt barn, ja, då är det inte så många som skulle tveka. Finns 14-åringar som ser ut som lätt att vara 18. Han måste sluta. Han får sluta projicera alltså. Ja. Men det tänkte väl inte du / ni på. Jag pratar inte om att ha djupa diskussioner här. Utan att knulla. Stor skillnad. Han ska ju bara anmäla sig. Ja. Alltså. Du glömde ett ord när du citerade mig. Missar du verkligen detta? Ja, jag anser inte egentligen att ett brott begåtts. Beroende på om vissa omständigheter uppfylls. Tjejen får inte se ut som ett barn. Och ska ha någon sorts några sorts former och inte berättat att hon var allt för ung. Visste Gylfi att han var... har ju liksom funderat ut ett regelverk för sig själv. Vem ska bedöma hur hon ser, ut som ett barn eller vuxen? Vad är sexighetsskala på tonåringar? När är kurvorna bra nog? Visste Gylfi att hon var 14-15? Ja, då är det enligt lagen solklart. För mig kan det vara gränsfall många gånger, men inte alltid. Är hon 16-17? Ja, då är även lagen skev. Är tjejen med på det och är kåt så är det aldrig våldtäkt. Om tjejen är från 14 och uppåt, beroende på kroppslig mogenhet och form. Okay, ja, eventuellt sexuellt utnyttjande. Våldtäktsbegreppet har total urvatsnat, precis som... rasismbegreppet. Mm. Ja, snyggt. Åh, fick han gud, in. Vad dåligt han mår i sin neddragna lägenhet bara. Ja då! Fedora, engaged. Jag var gärna och bara tryckte. Och så ner med Fedora. Och så allt tabba han till Diablo 3. Mountain Dew i käften. Ja. Game, set and match. Han svarar även på... Ja just det, då svarar Gavins friend här. Bara för att du själv har sådana fantasier betyder det inte att alla andra har det. Jo, det är våldtäkt. En 14-åring har inte utvecklat sitt konsekvenstänk. Men du kanske tycker det är okej att droga ner tjejer också och ha sex med dem om de är villiga under påverkan. Trots att de innerst inne inte vill. Vet, han försöker argumentera, men han slår på fel. Ja, för nu kommer ju han bara citera de grejerna. Och säga, nej, jag är inte för att droga tjejer. Du är sjuk i huvudet. Mm. Nej, det kommer. Är liknande med en minderårig på grund av att det jag skrev ovan, att de inte är smarta nog för stunden. Finns en anledning till att folk i maktposition inte får utnyttja den positionen för sex heller, oavsett ålder. Riktigt vidriga saker du skriver. Så att han försöker ju engagea här, men han går bara haka upp sig på drogerna där. Jag skulle vilja att de här två stod och pratade på en allmän plats och hade den här diskussionen för att liksom se dem interagera i en så här, ni vet det här SVT-mötet till exempel. Ja. Han ska stå och skrika på varandra. Ja, men då replikerar han här. Herregud, det är det jag skriver. Det värsta... Herregud, det är det jag skriver. De värsta filurerna är de som skriker högst om etik och moral. Vad har konsekvenstänk med det hela att göra? Är hon kåt och vill knulla, låt henne då göra det om hon känner sig redo. Tror du inte äldre kvinnor ångrar sig också? Har alla dessa också dåligt konsekvenstänk? Resten är bara vidrigt där du skriver om neddragning och slikt. Detta är tydlig projicering. Du skulle inte förvåna mig om det är något du sysslat med. Pajas. Ja. Ja, jag älskar dem här. Det är det, jag lever för dem, trådarna alltså. Han har problem alltså. Ja, men då svarar Gavin igen här då. När flera personer skriver till dig att det du skriver inte stämmer, borde du tänka en extra gång. Bara för att jag inte vill ha sex med en 14-åring så är jag en pajas. Konsekvenstänk har mycket att göra med saken. Att vuxna kan sakna det också, det är du ett bevis på. Om nice. Du nu är vuxen. Alla är olika. Bazinga. Men någonstans måste gränsen dras. Och lagen finns av flera anledningar. Bland annat på grund av det jag skrivit. Så drar han jättehårt i Fedoran. Ja. Sidan. Med friktion i Fedoran. Ja. Och där tog deras diskussion slut. För och att det... han blev avstängd. Ja, <precis. laughs> Men det sista som skrivs här är att någon länkar The Times här. Och att han är arresterad under suspicion of child sex offense. Och de har sökt igenom hans hem. Och klubben är stunned. Men då skriver Gorm den gamle så här: Med tanke på hur tjejer slash kvinnor var under MeToo med alla falska anklagelser tycker jag att man kan hålla sig väldigt lugn. Ingen vet vad som har hänt eller om det ens har hänt. Oh, med alla falska anklagelser. Mm. Man vet precis vilket urval han har gjort. Precis, det är det sista vi hör från Flashback för denna gången. Ja. Men jag vet, det är ju en så jävla öppen dörr. Men det är ju roligt hur jävla verklighetsfrånvända de är där. Ja, man blir ju liksom, man känner sig ändå redo för, ja men här kommer ett Flashback-inlägg. Men man blir ju ändå illa liksom berörd, illa till mods. Mm. Och då har vi precis snackat om att styckmörda en brud liksom. En kassörska. Ja. Det är kul, hon heter något oskyldigt också, låter såhär, snabbmatskassörskan. Ja, precis. Snabbköps, snabbmats. Flickan på Coop. Ja, inte tillbaka till den nu. Vi behöver ta oss ur med något soligt. Ja, varför har du köpt Switch? Ja, det är så att jag har, eller inte riktigt klart än, men jag har ju på god väg att köpa den här lägenheten nu. Oh, lånet nice. Är taget och pengarna ska bara överföras. Aha. Så det är köpet. Grymt. Jag trodde det var där du liksom la på switchet. Lånet är taget. Lån. Ska gå bara till lägenhetsköp, men... Men jag hade ju sparat ganska mycket pengar till kontantinsats. Mm. Men när jag satt på det bankmötet så, eftersom pappa också står på den här lägenheten, så är lägenheten kontantinsatsen typ. Mm. Så att det är liksom säkerheten. Mm. Eftersom jag skulle inte köpa den av någon annan liksom. Nej. Så att jag hade lite överflöd då med de här pengarna. Då tänkte jag, ja men det blir Switch. Det blir fyra nya hörlurar, det blir en SM57 och det blir ett Switch. Ja. Jag tänker att du är som Frank Abagnale i Catch Me If You Can. När du ligger i ditt rum med sedlar bara. Ja, vad kul. Ja, fan vad kul. Grattis. Så tog jag lite mer än vad det skulle vara. För jag ska renovera köket. Mm. Till att börja med. Nice. Då kommer Anders hit med släggan. Ja, och snickarbälte bara. Det är så han springer ner från kilarna. Ja. Knarbin bygg eller vad heter de? Precis. Glasar in hela köket. Det ligger så ett glasgolv så det bara ser rätt ner till grannen. Bra att kissa på. Går runt i morgonrock utan någonting under. Det är så jävla vidrig gubbe här och du också så bara frustrar dagar igen det också. Ja. Känner igen det. Winning. Men enligt, jag tror det var du som sa det Erik, att det skulle också räknas som en flytt i podden. Att jag köper lägenheten. Ja. Ägarförhållanden, byte ägarförhållanden tycker jag är orsak för en flytt. Ja. Vet du om Wayne Rooney har flyttat något det senaste? Jag vet inte. Basse berätta något om någonting som vi inte visste om. Äntligen så fick han ett segment som han håller i. Basse berätta något om någonting som vi inte visste om. Vad har han gjort det senaste egentligen? Sluta. Jag vet inte. Jaha, det finns inget. Inte ens något vi har tagit i podden. Vi har skrivit om det. Nej, jag får jobba för den. Nu känns han ju så jävla död också. Ska det vänta en månad till? Exakt. Ja, men det var någon som fes på honom. Det var där det kom ifrån, eller? Ja, exakt. Ja. Det läckte ut en film. Det var en tjej som la upp en Snapchat-story, eller vad fan det var. Mm. Och så var det en däckad Wayne Rooney i hennes lägenhet. Han hade somnat på en pinnstol, typ. Det var två typ Instagram-modeller som raggade upp honom. Ja. Ska säga att han är gift och det är inte första gången otrohetsrykten florerar kring honom. Ja. Och så var grejen att de bara filmade honom och sa Wayne Rooney i min lägenhet, vi ska ligga med honom. Eller vad hon nu sa liksom. Hon vill röja om i grytan lite. Mm. Och det var inte, det uppskattar man ju. Ja. Problematiskt. Och det var inte det enda de gjorde. Utan. Nej, för C-storyn efter så. Det är det sista man tänker när man ska följa med ett sexobjekt hem till hennes lägenhet liksom. Filmade hon sig själv framifrån med Wayne Rooney i bakgrunden. Och så bara dret hon ner sig på honom. Jävlar kul. Ja. Han ska inte behöva stå ut med sånt. Nej. Nej, och sen så dagen efter eller några dagar efter så hör de av sig till honom och ska pressa honom på pengar så att de inte ska sprida videon. Ja. Och så kommer det ut. Och det jag läste i kommentarerna på den här videon när den postades, att det här har hänt typ 5 gånger tidigare eller någonting. Att det är så här, en gång om året så har det dykt upp en video där Wayne Rooney har däckat i någon modells lägenhet liksom. Och hans fru Colleen tror han heter. Jag för mig att är fortfarande tillsammans med den här människan. Mm. Så antar att de, ja. Jag tror att jag tar dina pengar, du gör vad fan du vill. Mm. Du rör inte mig. Men jag tror att han fick köpa videon för typ en. Sen la han ut den. Nej, men så att han skulle, ifall typ tidningar och sånt skulle få tag i dem, så är det liksom, han har äganderätten. Och liksom, ja, det är inte han tjänar pengar på den liksom. Ja, men det är inte han som har, nej, han kan väl liksom stämma dem, tänker jag. Mm. Att den har kommit ut en olovlig, liksom, bla bla bla. Mm, just det. Att hon, tjejen, inte längre har rättigheten att sälja vidare den. Mm. För att Wayne Rudy köpte den för ett pund och sånt där, typ. Mm. Också förnedrande. Ja. Att köpa en video där en modell fiser. För en pund. Ska du lägga pengar på det? Det kommer du se på ditt kontoutdrag i en månad framöver, liksom. Ja, det skulle jag aldrig göra. Ja. Det är så många som har utpressat dig också. Du har köpt så många fisfilmer. Alla bara går fiser på den här däcken. Det blir så här pavlovskt nu när jag hör en fis bara. Så tar jag upp plånboken. Sedlarna saliverar. Sedlarna har fått nog. Det riktiga powermovet hade ju varit att lägga en mobil med henne, tjejens ansikte uppe på Instagram, och sen att Wayne Rooney går och fiser på mobilen och sen lägger ut det på sin Instagram. Det är en sjuk jävel. Men han gjorde ju också en så jävla stabil grej, för han är ju tränare för en championship-klubb då. Mm. Derby. Och de har haft enorma problem med skador. Så en vecka innan seriepremiären så hade de 14 spelare på träningen. Oh, gick han in och spelade? Han gick in och spelade och skadade. Skadade en kille? Ja, alltså, på träningen. Ja, på träningen, som han hade borta typ resten av säsongen. Nu. Oh, nej. Och så var det bara 13. Jag trodde du skulle säga att han hoppade in i matchen så att de fick fullt lag och så frälste han. Ja, nej, nej, nej. Nej. Inte i Wayne Rooneys liv. Nej, inte som det går just nu. Så han har det tufft. Mycket mörker i dagens podd. Mm, verkligen. Kan någon komma med något positivt förutom din lägenhet? Ja, kanske att änglarna har något att säga till oss. Mm. Änglaråd. Ska vi gå ut på änglaråd kanske? Mm, det tycker jag. De har försvunnit. Vad är det, tog bort då? Nej, vi har pratat så mycket mörker så att änglarna har bara liksom deras kraft har försvunnit i världen. A till I. B. C. E. Fucking retard. Jag vet inte vad Basse tog för Basse. Ja. Då stod du C, mitt C. Jag trodde vi skulle säga A, B, C, ända till I. Alltså bokstavsföljden bara. Men det är samma. Nej, eller det, jaha, vi skulle välja 15, en bokstav. Jaha. Nu har du C. Fan. Gå för E. B. Ja. Visdom. Mm. Stor visdom bor i dig, mer än du anar. Du har tillgång till kunskap, insikter och erfarenheter samlade under lång tid, medvetenhet och undermedvetenhet. Du har också tillgång till stor kunskap omkring dig. Våga lita på att du kan ställa en fråga öppet och klart till dig själv och dina hjälpare. Ställ frågan och lita på svaret som kommer till dig. Kanske det inte kommer på det sätt du hade trott, men håll bara alla sinnen öppna för att ta emot just dina svar. Det kan komma, frågan. Det kan komma genom något en vän säger, något du läser eller hör, eller något du hittar på gatan, eller genom en tanke som plötsligt uppenbarar sig. Lyssna noga. Mm. Det känns jävligt unikt för en person det där. Mm. Precis. Får jag stoppa min visdom i dig? Allt stor kan, visdom i mig. Allt kan orsaka allt, så var beredd. Blunda inte. Använd alla sin. Jag ska stoppa stor visdom i dig. C. Ja. Intuition. Mm. Lita på din magkänsla. Den består av din samlade medvetna och framförallt undermedvetna visdom. Eller är det din själ som talar? Oavsett vad du tror att det är, så kan du känna intuitionen tydligt. Slappna av och tänk ett i taget på det alternativ du väljer mellan. Känns det varmt, mjukt och lent i magen när du tänker på det? Eller stökigt och oroligt? Där har du din allra bästa vägvisare. Avsätt gärna en stund varje dag på att träna på att känna och lyssna på dina egna svar. Du kommer få mycket hjälp av det. är ju samma som du fick. Ja, jag vet. För helvete. Vi ser E här då. Det. Samma igen här. Vad ordbajseriets moder du läser från. E. Älskar dig själv. Börja dagen idag med att skriva ner 3 egenskaper, talanger, attribut, attityder, drivkrafter eller annat som du tycker om hos dig själv. Innehar ett switch. Första punkten. Fortsätt imorgon. Älskar att du är skuldsatt. Fortsätt imorgon och resten av veckan med 3 saker till varje dag. Om du har svårt att komma på något, fråga en vän eller en annan person som du vet tycker om dig. Eller tänk så här. Vad skulle du se i dig själv om du var din egna kärleksfulla förälder? Till slut har du en fin lista att ta till om du någon gång skulle tvivla på dig själv. Ett underbart liv börjar och slutar i kärlek och det är du värd. Om det känns svårt för dig, tveka inte på att ta emot hjälp. Vi är många som redan älskar dig. Nu ska vi se. Okej, vi tog B, C, E. Kan vi få S genom Google Translate? Till I var det. Okej. Ta en annan bokstav då. Ja, då måste jag skriva ner hela driten, antar jag. Det är bara en bild. Bild på text. Okej, ja, då var det inget. Men finns det något som hon har skrivit typ som man kan dra? Någon status eller någonting? Ja, fast alla är ju på engelska redan. Översätt då också. Översätter vi svenska så får den läsa upp. Eller hur? Använd alla sinnen. Blunda. Vallmo. Hörsel. Ja, men det känns rätt mjukt och gött i magen, Basse. Vad säger du? Oh ja, all visdom som ligger där och skvalpar. Tänk inte vomma upp en halv liter visdom genom munnen i alla fall. Så ynklig. Visdom. Här kommer min visdom. En större. Stor visdom. Stor visdom. Åh, fan vad stor visdom det luktar där inne nu. Visdom grand i näsan. Alla sinnen används för att känna den visdomen. Så vidare i ögonen av alla visdomen. Den visdomen attackerar alla sinnen. Eller hur? Jävlar vad du kör nu. Kastar du om den? Ja, jag har kört den i 14 olika språk nu tror jag. Så Basse, jag har en, om vi släpper Wayne Rooney, så har jag en annan du kan få researcha sen. Okay. När du känner för det. Yeah. Men jag scrollade förbi och lyckades se en kommentarstråd där Chris Hansen, om du kommer ihåg den hjälten. Oh, ja. Han har tydligen fallit lite från Grace. Han visar sig, han har haft något konstigt för sig. Okay. Det finns ett mörker hos Chris Hansen. Okay. Säg inte mer. Nej, precis. Jag vet inte mer. Nej, okay. Nej, bra. Så du kan liksom ta det därifrån. Ja. Vilken härlig röst. It was probably... Once a child, always a child. When I was little, I thought it would be so nice to grow up and deal with grown-up people. It was probably in my heart a little too old and long for souls with an emotional maturity. What I did not know was that what I was looking for in people was a curiosity and humility to life. To those who were still living with their inner child in them, fully alive and active. My review of adulthood is that we all are children, and those who have forgotten it play the adult role like a spectacle of how they are expected to be as adults. Don't play along. Your life is more precious than that. Life has far too many opportunities to not be curious enough to meet them. If we live a life afraid of what is to come, we miss the magic like the butterflies that fly by and show the way to happiness. Live like children. They do not care about time, do not wear out their health for others, and enjoy the moment. Let's live a little, shall we? Kom högre än Wiklund. Let's! Oh, det lät som en jättegammal intervju med någon så här överlevare från Charlestown, jag vet inte, Kool-Aid-sekten. Liksom. Att det är så gammal knastri och så seg som fan för alla droger. Men ändå i mindsetet. Lät också som något som skulle komma i något lugnt parti, i något Daft Punk-låt eller något. They do not care about time, do not wear out their health for others and enjoy the moment. Let's live a little, shall we? Let's, shall we? Live a little. Där tog ju inte mörkret slut. Nej, jag tror vi fan får avsluta här, annars kommer vi fan ta kollektivt självmord. Ja, sjukt att det blev så mörkt när vi haft härlig sommar och så bara laddar vi ur. Ja. Ja, men let's live a little, shall we? Ja. Yeah. Låt oss. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Tillsammans med mig, Kristoffer Saltberg. Tillsammans med mig, Erik Andersson. Tillsammans med mig, Sebastian Andersson. Se. Live a little. Shall we? Dream your child. Ja. Oh. Hej då. Hej. Ser det några gånger i veckan på ditt jobb, där du tar betalt för min mat, korv och spenat. Vi har aldrig pratat, det måste bli av. När jag mot din kassa sakta rör mig fram. Du sa hej på dig, du får ha en trevlig dag. Hur kan jag ha det när det bara är jag? Vill du inte följa med mig hem till mig? Eller ska vi hem till dig på Ödmansgatan 45? Tänk på en grej, du borde bli min tjej. Du ska med mig hem. Jag har investerat pengar på Ratsit. Jag lovar skulle bara ta en titt. Ditt bostadsområdes inkomstnivå är normal. Du har bott på din adress i 17 år, i villa eller småhus du fyllde år igår. Det står att du är jungfru men du är hora, för du bor med Thomas. Du sa hej på dig, du får ha en trevlig dag. Hur kan jag ha det när det bara är jag? Vill du inte följa med mig hem till mig? Eller ska vi hem till dig på Ödmansgatan 45? Tänk på en grej, du borde bli min tjej. Du ska med mig hem. Hon sa storleken har ingen betydelse, men mitt hjärta är det största du sett. För jag kom ju aldrig rakt på dig, jag kom ju bara på din tvätt. Och jag lämnar andningsfläckar på fönstret och följer tydligen psykomönstret. You put the lotion in the basket, får jag stoppa den i röven, I'm not even gonna ask it. Du sa hej på dig, du får ha en trevlig dag. Hur kan jag ha det när det bara är jag? Vill du inte följa med mig hem till mig? Eller ska vi hem till dig på Ödmansgatan 45? Tänk på en grej, du borde bli min tjej. Du ska med mig hem. Du sa hej på dig, du får ha en trevlig dag. Hur kan jag ha det när det bara är jag? Vill du inte följa med mig hem till mig? Eller ska vi hem till dig på Ödmansgatan 45? Tänk på en grej, du borde bli min tjej. Du ska med mig hem.